سورة الطارق مكية آياتها 17. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع شزب قران الله تعالى سنناو سيد يسرهم قربنشو يسرهم مهربانشو اكشب اوس ابو طالب آمد در خدمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اوس تسچو تام کرمت تیار یمی سات دنوی اوس تام کھیوان اتی پیو آسمان اختارک سوی سپود تیود نزدیک زمینس کہ سو مکان یت مز آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تھوت اس سو سپود منور ابو طالبس گئی اچھ خر دپنی لوگ یہ کیا سنا سپود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یہ تارک ملائک ات لایان تمن شیطانن پیٹ یم کن دن کھسان آسمانس نکھ بیچ یہ خدائے سند قدرت اخ نشانہ ابو طالبن لج چھپ اتی سپود جبریل امین نازل یہ سورہ شریف آہت والسماء والطارق آسمان قسم بیت من چیز قسم یسرات کے وقت ننان چھو وما ادراک ما الطارق تہی کس چیز زان رائیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس رات کیت ایون کس چیز چھو النجم الثاقب سکو تارق پرزلون جواب قسم چھو ان کل نفس لما علیہا حافظ چنکا شخصا مگر تس پیٹ چو اخرچ فلینظر الانسان مما خلق پس وچن انسان کمنش آوس پود کرن تمیش نا یاد چو بوجن خلق من ماء دافق سو آو پود کرن انزال کے وقت وٹ دیون آب نش یعنی منی یخرج من بین الصلب والترائب یس نیران مردن ہندو پشتو مز زنان ہزو سین ترائیو مز انہ علی رجعہ لقادر پس پوٹ اللہ تعالی چھو تس انسانس مرن پت بی زند کرنس پیٹ قدرت وول يوم تبلى السرائر یمی دو نن راونت پرکھاون ین دلن ہن پوشی د خیال فما له من قوت ولا ناصر بس آش تمی دو امس انسان اس کا طاقت تھا نہ کا مددگارا والسماء ذات الرجع بیجو قسم رو تراون آسمانک والارض ذات الصدع بیچو قسم پھٹونی زمینک انہو لقول فصل پس پوٹی قرآن مجید چو کلامہ فصل کرون وما ہوا بالہزل چھنو سٹھٹ کتا انہم یکیدون کیدا پس پوٹ کافر چو پس انکار کرنس اندر رنگا رنگ مکر تحیل کران واکید کیدا بوتی چھس پوز نن راون خطر تدبیر کران فمهل الكافرين امهلهم رويدا پس مهل دیو تای کافرن سوی مهل دیو کیا کال وچو تمن کیا بنی